Z rocznika 2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 14 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie porozumienia, będą sankcje. Grupa G7 stanowczo o pokoju na Ukrainie. Jeden z uszkodzonych podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku został naprawiony. Bez procesu w sprawie tragedii na placu Rodła w Szczecinie oskarżony trafił do szpitala psychiatrycznego. Rosja musi przyjąć propozycję rozejmu, deklaruje prezydent Francji Emmanuel Macron. To kolejny zachodni przywódca, który wzywa Moskwę do zajęcia jasnego stanowiska wobec propozycji sformułowanej przez Ukrainę i Stany Zjednoczone po negocjacjach w Arabii Saudyjskiej. Amerykanie twierdzą, że prowadzą produktywne rozmowy z Rosjanami, którym zarzuca się grę na zwłokę. Francuski prezydent napisał na platformie X, że rosyjska agresja na Ukrainę musi się zakończyć. Rosja musi teraz zaakceptować amerykańsko-ukraińską propozycję 30-dniowego zawieszenia broni, wezwał Emmanuel Macron. Podkreślił, że Rosja powinna też zakończyć zbrodnicze działania oraz zwodnicze deklaracje. Prezydent Francji poinformował, że rozmawiał z ukraińskim prezydentem i premierem Wielkiej Brytanii o ustaleniach z Arabii Saudyjskiej w sprawie zakończenia konfliktu. Dyskusje na ten temat mają być kontynuowane na jutrzejszej naradzie zachodnich przywódców w Londynie, zwołanej przez brytyjskiego premiera Keira Starmera. Emmanuel Macron weźmie w niej udział zdalnie. Francja razem z innymi krajami grupy G7 grozi nałożeniem nowych sankcji na Rosję w przypadku odrzucenia propozycji zawarcia rozejmu z Ukrainą. Ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Siódemki złożyli taką deklarację po spotkaniu w Kanadzie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jeden z uszkodzonych podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku został naprawiony. Poinformowali o tym Finowie. Chodzi o połączenie między Finlandią a Niemcami. Jak podała fińska firma telekomunikacyjna, która jest właścicielem kabla, usterka była niewielka i nie wpłynęła na jakość świadczonych usług. Połączenie zostało uszkodzone 26 stycznia bieżącego roku. Do zdarzenia doszło na tym samym obszarze, gdzie wykryto też awarię szwedzko-łotewskiego kabla łączącego Gotlandię z Windawą. W ostatnich miesiącach było to kolejne takie zdarzenie na Bałtyku. W związku z podejrzeniem sabotażu NATO wzmocniło swoją obecność na akwenie, aby chronić infrastrukturę krytyczną w postaci połączeń telekomunikacyjnych i energetycznych krajów należących do sojuszu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Nie będzie procesu w sprawie tragedii na placu Rodła w Szczecinie. Sąd okręgowy zdecydował o umorzeniu postępowania. Wnioskował o to prokurator. Sprawca Grzegorz Ł., który wjechał samochodem w tłum ludzi, w opinii biegłych był niepoczytalny. Sąd zdecydował, że zamiast do więzienia Grzegorz Ł. trafi do szpitala psychiatrycznego, mówi sędzia Józef Grucholski. Ustalając, że zachowanie podejrzanego Grzegorza Ł. wypełniło znamiona zarzucanych jemu opisanych wyżej czynów, których dopuścił się mając przyczyn chorobowych, zniesiono zdolność rozumienia znaczenia czynu oraz pokierowania swoim postępowaniem, umorzyć postępowanie karne przeciwko podejrzanemu. Punkt drugi, zastosować wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Obecna na sali sądowej córka zmarłej w wyniku odniesionych obrażeń kobiety nie kryła rozczarowania. Wierzyłam w sprawiedliwość, niestety jej nie znalazłam. Do tragedii doszło w marcu 2024 roku w centrum Szczecina. Sprawca wjechał rozpędzonym samochodem w tłum ludzi. Ranne zostały 24 osoby, jedna zmarła. W opinii biegłych mężczyzna cierpi na schizofrenię. Wiedza ogólna, znajomość języka obcego i sprawność fizyczna. Z takimi testami mierzyli się kandydaci do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Z 28 kandydatów ten etap pozytywnie przeszły 23 osoby. Teraz zostaną skierowane do komisji lekarskiej. Jak mówi Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, to przedostatni nabór prowadzony na starych zasadach. Późniejsze nabory będą prowadzone na złagodzonych warunkach. Każdego dnia spływają do nas podania o przyjęcie. W poniedziałek przyjęliśmy w nasze szeregi kolejne 48 osób, które 21 marca złożą ślubowanie. W 2025 roku planujemy przyjąć do służby w Śląskim Oddziale Straży Granicznej co najmniej 160 osób. Straż Graniczna zachęca do udziału w rekrutacji. Jak informuje, zarobki sięgają 6 tysięcy złotych netto i zależą od doświadczenia zdobytych stopni służbowych i stanowisk. Klimat. W większości Polski dobra albo bardzo dobra jakość powietrza, najgorsza w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku, tylko dostateczna. W dorzeczu Noteci i Pisy utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną. 5% energii elektrycznej generowana jest z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. W pierwszym meczu 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak pokonał Lechię 2-1. Dzięki temu zwycięstwu Radomiak awansował na 12. miejsce w tabeli, a Lechia Gdańsk bez zmian pozostała na przedostatniej pozycji. W Szczecinie trwa mecz Pogoni z Krakowią. Po ponad 30 minutach gry Krakowia prowadzi 2-0. Liderem cały czas Lech Poznań, drugie miejsce zajmuje Raków Częstochowa, a trzecia jest Jagiellonia Białystok. W siatkarskiej plus lidze w ostatnim meczu sezonu w arenie Gorzów siatkarze Kuprum z Tilonu ulegli Indykpolowi AZS Olsztyn 1-3. Była to dla nich 8. porażka z rzędu. W trzecim meczu półfinałowym Ekstraligi w hokeju na lodzie Unia Oświęcim przegrała u siebie z GKS-em Katowice 1-4. GKS prowadzi 2-1, a hokeiści JKH GKS Jastrzębie pokonali GKS Tychy 4-2. W rywalizacji do 4 zwycięstw remis 2-2. To będzie nieprzespana noc dla kibiców tenisa w Polsce. Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek zagra z 17-letnią Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Stawką meczu będzie finał turnieju Indian Wells. W spotkaniach ćwierćfinałowych Świątek wyeliminowała Chinkę Qin Wenzheng, a Andrzejewa pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Była tenisistka Katarzyna Strączy liczy na ciekawe spotkanie. Będzie niesamowite widowisko. Mamy porażkę ostatnią Igi Świątek z Andrzejewą, ale miejmy nadzieję, że pokaże klasę akurat w tym meczu. Andrzejewa, no, trzeba powiedzieć, to jest młoda zawodniczka, która będzie coraz lepiej grała, będzie coraz groźniejsza. Natomiast Iga gra bardzo, ale to bardzo dobrze. W tym turnieju jest pozytywna, nie ma chwili słabości, można powiedzieć, co prawda były to gładkie mecze w większości. Natomiast widać, że jest ogromnie pewna siebie, bardzo szybka, wchodzi w kort. Początek meczu Iga Świątek i Mirra Andrzejewa nie wcześniej niż o północy polskiego czasu. A ze sportem wracamy za 2 godziny. Jutro na południu pochmurno i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze więcej słońca, od 4 do 7 stopni, na zachodzie do 9. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zbliża się. W ten piątek i sobotę wszystkie piwa w butelkach zwrotnych 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Wszystko się zgadza. Wydanie 45. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Jacek Awryluk. I jeszcze powinienem dodać Frank Black, który nam dzisiaj towarzyszy, a tak zupełnie serio mogą Państwo już głosować na kolejne wydanie 46, które za tydzień. A poza tym, cóż, wszelkie media społecznościowe, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Trójka, Facebook, Instagram i także nasza zakładka na stronie internetowej. Tam odnajdą Państwo wszystkie utwory, na które można głosować. Trzeba się zalogować i wszystko będzie jasne. Dziś mamy 12 utworów do góry, 13 spada, jedna nowość, 4 pozycje obronione. To statystyka dzisiejszej listy 41. wydania pierwszej trójki. Sięgam dalej do instrukcji, które dostałem od Marka i od Grabka. Trzecia godzina to bułka z masłem, kropka. No, to się okaże. Ja słucham listy i wszyscy wiemy, że dzisiaj nie ma Grabka, także powodzenia dla pana redaktora zastępującego. Ja jedynie chciałem powiedzieć, że jak Grabek dzwonił i opowiadał o koncercie, no w głosie było słychać miłość do muzyki, także odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, ale tak jak mówię, powodzonka dla pana redaktora, który jest dziś w zastępstwie. Słuchamy, piąteczek, weekend. Pozdrawiam całą trójkę i wszystkich słuchaczy. Dzięki. Już czuję się zdecydowanie lepiej. Pozdrawiamy także Grabka. No pewnie, Grabek kocha drum and bass, także teraz szaleje, chociaż on opowiadał i tej orkiestrze, prawda, która pojawiła się w Royal Albert Hall. Jak to ci wszyscy ci twórcy drum and bassowi pomieszczą się i zagrają z orkiestrą symfoniczną, ale o tym na pewno Państwu opowie i w liście, i w swojej audycji. A my jesteśmy na miejscu 14. No gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Jedzą do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism. A gdy spoglądasz, życie dziwnie przypomina film. I kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra. Pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i ukrać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Zuta, zwierciadło, 4 oczka do góry na 14. Jedno oczko w dół, Kazik i kwartet Proforma.

Daria Zawiałow, pozycja ósma, dwa oczka w dół. Na pozycji siódmej Mela Koteluk. Ja przypominam, że Mela i Ralf Kamiński pukają już do bram listy z nowym utworem, ale póki co Himalaje na pozycji siódmej. Mela Koteluk, Himalaje na pozycji siódmej. To teraz dotarliśmy do strefy Kaśki. Dwa oczka do góry, Komary. Ja ci przypomnę, dwie pozycje do góry. Na szóstym Komary, a skoro to strefa Kaśki Sochackiej, to Szum, na piątym pozycja obroniona. Kaśka Sochacka, Przyczajona, Komary na pozycji szóstej, na piątym miejscu Szum. To jest 45. notowanie pierwszej trójki. Na pozycji czwartej Billie Eilish, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy dziś obchodzą urodziny, szczególnie dla pana Jacka z Mokotowa, z mojej obecnej dzielnicy, więc czynię to z ogromną przyjemnością. Cause it was always you.

fade as the dust flies. Watch it burn. Skoro dziś zabrakło jedynie 5 głosów, to za tydzień wszystko może się wydarzyć. Dziś na miejscu 10 Linkin Park i Emptiness Machine, na 9 Metro na balkonie, na 8 Daria Zawiałow, ballada o niej, na 7 Mela Koteluk, Himalaje, na 6 Kaśka Sochacka, Komary, na 5 Kaśka Sochacka i Szum, na 4 Billie Eilish, Birds of a Feather, na miejscu 3 Fish Emade, Tworzywo Niemoc, na 2 Lady Gaga, Abracadabra. Agnieszka Łukasiewicz i Marek Pawlukiewicz, bardzo dziękujemy. Od godziny 22 lista osobista Piotra Meca. Proszę zostać razem z nami i proszę wypatrować za tydzień Grabka. A na pierwszym miejscu, podobnie jak przed tygodniem, Alone, The Cure. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję. To była moja pierwsza i Państwa pierwsza trójka.